7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Formule 1-wedstrijden op het circuit van Zandvoort volgende maand kunnen doorgaan. De tribunes mogen dan voor 2/3 bezet zijn. Haagse bronnen melden dat het kabinet daar morgen groen licht voor geeft. Hoewel het een meerdaags evenement is, is de gedachte dat er vaste zitplaatsen zijn en geen overnachtingen op de locatie. Waarschijnlijk moeten toeschouwers wel een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs laten zien. Het Formule 1-weekend in Zandvoort is van 3 tot en met 5 september. In de Achterhoek is een auto verongelukt met daarin twee jonge vrouwen die sinds dinsdag waren vermist. Een van de twee is daarbij om het leven gekomen, de ander raakte zwaar gewond. De vrouwen van 19 en 22 kwamen dinsdagnacht niet thuis van een avondje uit in Doetinchem. De twee waren volgens familie vertrokken richting Wehl voor een afterparty, maar daar kwamen ze nooit aan. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeval. Over de toedracht en het tijdstip van het ongeluk is verder nog weinig bekend. Het mbo en het hoger onderwijs kunnen na de zomer onder voorwaarden weer open, melden Haagse bronnen. Studenten hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel komen er andere beperkingen, zoals inrichtingsverkeer in de gebouwen. Morgenavond wordt er meer bekend op de coronapersconferentie. In Amsterdam heeft een agent zijn enkel gebroken bij een arrestatie. 6 mannen van in de 20 werden gisteren aangehouden na een ruzie in het stadsdeel Nieuw-West. Daarbij zou een man zijn bedreigd, onder meer door iemand die eerder op de dag gestoken zou zijn. Na een achtervolging kon de politie 5 verdachten aanhouden. De 6e werd later op de dag opgepakt. Een van de mannen wordt verdacht van zware mishandeling van de agent. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. In het weekend koeler en vooral maandag vallen buien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A7, de afsluitdijk, richting Friesland. De vertraging is een half uur door wegwerkzaamheden. En op de A32 Heerenveen richting Meppel is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen Ter Itzhard en Wolvega. Het verkeer kan omrijden richting Meppel via Joure en Meloord over de A6 en dan de N50. Zondag 15 augustus herdenken wij alle slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Volg vanaf 12 uur de nationale herdenking op tv of via Facebook. U vindt alle informatie om samen thuis te herdenken op 15 augustus 1945.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. VPRO. Wat weet u eigenlijk van Bagdad? De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Sophie Derksen. Ja, goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland in onze zomerserie Droomreizen. En vanavond komt onze reisgids uit Vlaanderen. Daar is hij wereldberoemd als Midden-Oostenkenner. En ook hier bij ons duikt hij regelmatig op om zijn licht te laten schijnen over de actualiteit in de Arabische wereld. Maar vanavond neemt hij ons mee op een tijdreis. We strijken met hem neer in het Bagdad van de 9e eeuw. We zien er karavanen met manuscripten uit alle windstreken aankomen en we vergapen ons aan de betoverende architectuur. Tijdens zijn verblijf in het Midden-Oosten viel hem namelijk op hoe weinig hij eigenlijk wist over de invloed van de vroege islamitische beschaving op het latere Europa. Terwijl hij nota bene historicus is. En nu vindt hij, Bagdad hoort in hetzelfde rijtje thuis als het oude Athene en het latere Rome. Dit is Bureau Buitenland, Droomreizen. En onze reisgids vanavond is Koert de Buff. historicus, ik zei het al, Midden-Oosten-deskundige en hoofdredacteur van de EU Observer. Welkom vanuit Brussel, meneer De Buff. Goedenavond. Goedenavond, dank u wel. U bent dus regelmatig bij ons te gast in deze reisserie. Ja, is geen zee te hoog, geen brug te ver. Gasten mogen zelf hun droomreis samenstellen. En nou wilt u ons dus meenemen naar het Bagdad van de 9e eeuw. Waarom? Ik heb een klein beetje getwijfeld, maar toen ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik eigenlijk al veel heb kunnen reizen. Dat ik ook zelf als reisgids een aantal in Iran, Oezbekistan ben geweest, fantastische dingen gezien. En ik dacht van, ja, wat mij fascineert aan Bagdad is het feit dat het eigenlijk een vergeten geschiedenis is. Het is iets dat mensen niet meer kennen, hoewel het zo belangrijk was. En daarom dacht ik, laat mij daarnaar eens op reis gaan. U bent dus een ervaren reisgids, dat belooft wat. Nou kwam u in 2011, het jaar dus van de revoluties, terecht in Cairo, in Egypte. En pas daar, begreep ik, ontdekte u dat die vroege islamitische beschaving dus van grote invloed is geweest op het latere Europa. Nou bent u historicus, dat andere mensen die geschiedenis vergeten zijn, Allah. Wist u dan echt helemaal niks van de rol van moslimwetenschappers en de rol die zij gespeeld hebben? Ik wist er helemaal niets van, nee. Dus ik ben gediplomeerd historicus. En tot mijn eigen schande, en dat was niet alleen in Cairo, maar daarvoor ook in Damascus. Ik had toen een heel verkeerd beeld van die hele moslimbeschaving, eerst en vooral. Maar ten tweede ook van die enorme invloed die ik daar heb leren kennen. En dan heb gedacht van, dat is iets dat ik toch ergens moet vertellen in Europa. Dat het toch iets is dat we moeten weten en niet mogen vergeten. Laten we afreizen naar dat Bagdad van de 9e eeuw. En dat doen we om te beginnen met het lied Bagdad van de Libanese zangeres Fayrouz. Ja, we horen de Libanese zangeres Fayrouz. Ze zingt hier over de hoogtijdagen van Bagdad. Dit lied is van wat recenter datum. Een klassieker in de Arabische wereld, heb ik me laten vertellen. U wilt dus met ons naar dat Bagdad in de 9e eeuw. Neemt u ons mee door die stad. Hoe zag je eruit? Wat weten we daar nog over? Ja, het is eerst en vooral belangrijk om te zeggen dat Bagdad niet zoals andere steden, zoals Nineveh, echt een stad is van duizenden jaren oud. Bagdad is in 762 pas gebouwd door de kalif van de Abbasiden, een nieuwe dynastie in de Arabische wereld. En hij heeft gezegd van, kijk, ik wil wiskundig een fantastische stad bouwen. En hij heeft gezegd, die moet perfect rond zijn, want er is geen enkele stad in de wereld die perfect rond is. Dus hij heeft een cirkelstad gemaakt aan de oevers van de Tigris, heel dicht bij de rivier, in een soort meander. En ik zal nog terugkomen waarom dat eigenlijk was. Nu, als je voor die stad, die grote ronde staat, dan sta je voor een hoge muur van 30 meter hoog. Vier poorten met iedere keer één as die door de stad loopt op een perfecte 90 graden. En in het midden daarvan stond een fantastisch mooi paleis met een gouden koepel die je van kilometers ver kon zien. Nu, als je door die eerste poort, want er waren twee poorten, twee hoge muren. Als je door die eerste poort liep, zag je links en rechts ook mensen wonen, villa's, parken enzovoort. Maar de hoofdstraten waren eigenlijk de winkelstraten. En daar kon je horen en zien hoe mensen aan het schaken waren, hoe uiteindelijk ook theater werd gedaan in de open lucht, hoe mensen dingen verkochten, natuurlijk specerijen, die kwamen van China, van Japan, van Maleisië, van Indonesië, ook van Afrika. Al die dingen kwamen samen in die stad. En wat je ook vond, bijvoorbeeld, zeer interessant, papier. Dus uiteindelijk in een slag tegen de Chinezen is het papier naar Bagdad gekomen, waar dus ook op papier werd geschreven. Als we dan langs de andere poort naar buiten gaan, komen voor de Tigris te staan, die enorme rivier, net zoals de Eufraat, die samen het twee stromenland maken. Daar was er een brug over die rivier. En dan stond vlak voor jou een geweldig groot gebouw. En dat was het Beit al-Hikma, het huis van de wijsheid. En in dat huis, dat eigenlijk in de 9e eeuw pas eigenlijk is gesticht, daar vertaalde men manuscripten van over de hele wereld. Uit het Grieks, uit het Sanskriet, uit het Perzisch enzovoort. Het was de grootste bibliotheek ter wereld. En mensen vertaalden daar van alle soorten. Er waren niet alleen moslims daar, men had daar christenen, men had daar boeddhisten, men had Zoroasters uit Perzië. Het was een hele multiculturele wereld dat daar samenkwam. En waarom was dat zo? Laten we dat huis van de wijsheid zo meteen binnengaan. Maar waarom was dit nou bij uitstek zo'n multi-etnische stad? Omdat het zo gewild was door de kalif van Bagdad. Hij wou de grootste bibliotheek hebben. Hij wou voornamelijk al die kennis opzuigen. Omdat natuurlijk op zich islam komt uit Saoedi-Arabië, waar de handelswegen beperkt zijn. Bagdad ligt op het midden van de handelswegen, van de zijderoute, van het oude Babylon. Daar kon alle kennis naartoe komen. Hij wou die kennis verzamelen om eigenlijk niet alleen een machtig en groot en sterk militair rijk te maken, maar een intellectueel toprijk te maken. En hij is daar ook in geslaagd. En heeft die vertalers samengebracht en alle boeken uit Byzantium, uit Alexandrië, uit Perzië laten komen en ervoor te zorgen dat iedereen die kon lezen in 4 verschillende enorme bibliotheken. Het is misschien nog zinvol om te zeggen dat Bagdad was de eerste stad in de geschiedenis die 1 miljoen inwoners had, slechts 40 jaar nadat het helemaal nieuw was gebouwd. Het was de grootste stad ter wereld voor 2 eeuwen en de belangrijkste stad in de moslimwereld voor 4-5 eeuwen, wat toch wel heel lang is. We hangen aan uw lippen. U beschrijft het allemaal buitengewoon beeldend. Toch benieuwd, wat zijn de bronnen die bewaard zijn gebleven? Op basis waarvan u deze levendige beschrijving kunt geven? Heel wat Arabische schrijvers waren grote reizigers. Hè? Dus ook een aantal zijn daarvan naar Europa gekomen. Er zijn ook boeken over geschreven, Ibn Battuta. Maar verschillende reizigers, ook uit bijvoorbeeld Cairo of later uit Istanbul en uit andere plaatsen, die konden niet anders dan passeren in Bagdad. En die schreven over hoe magnifiek die stad was en hoe multicultureel dat was, multireligieus dat was. Een voorbeeld wat iedereen fascineerde was ook dat de kalif er eigenlijk een soort sport van maakte om een Joodse geleerde, een christelijke geleerde en een moslimgeleerde samen te brengen en ze over één thema te laten discussiëren en om te kijken op het einde wie eigenlijk de beste argumenten had. Dat vond iedereen fantastisch dat zo'n debatten mogelijk waren. Dus, maar je kon niet anders dan daar passeren en ze schreven neer wat het allemaal was en hoe groot het was en hoe het dan helaas ook teniet is gegaan. Laten we die nog even bewaren, de val van Bagdad. We zijn nog even bij dat huis van de wijsheid, wat mij betreft. Daar culmineerde dus al deze intellectuele activiteit, die grote bibliotheek. Wie zijn nou de bekende wetenschappers die daar gewerkt hebben, die wij misschien zouden moeten kennen, zouden kunnen kennen? Ja, de reeks is enorm lang, maar laten we mij misschien 2 uitkiezen. De eerste is een filosoof, Al-Farabi, die eigenlijk, kort geschetst, de vraag van religie, die de religie in vraag stelde. En die zei van, religie moet gebruikt worden door een heerser om uiteindelijk het volk rustig te houden, om het zedig en moreel te houden. Maar voor de staat is het op zich niet nodig. Hè. Hij geloofde zelf niet, maar hij vond religie nuttig. Een idee dat we zelfs later terugvinden bij Machiavelli, bijvoorbeeld. Heeft ook een grote invloed gehad op Iraanse denkers, eigenlijk tot op vandaag nog altijd. Een tweede persoon is misschien meer tot de verbeelding sprekend. Dat is Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi was een polymat, zoals ze zeggen. Iemand die met heel veel bezig was. Maar hij is het bekendst geworden omwille van de uitvinding van de algebra. Ja, hij wordt de grondlegger, las ik, van de algebra genoemd, maar ook de grootvader van de informatica. Precies daarom. Omdat hij was de eerste, men bedreef altijd wiskunde, misschien wel optellen en aftrekken enzovoort, maar wat hij heeft gedaan, wat zo uniek was, is dat hij het gelijkheidsteken heeft uitgevonden. En algibr, vandaar het woord algebra, betekent eigenlijk gelijkstellen. Dus de twee componenten naast het gelijkheidsteken, links en rechts, zijn hetzelfde. En zo kun je door te wisselen hele enorme formules beginnen bedenken, zo'n grote formules dat je uiteindelijk de computer nodig hebt om ze allemaal uitgerekend te krijgen. Dat is begonnen in Bagdad met de uitvinding van Al-Khwarizmi. En kan je zo'n stad in die 9e eeuw dan ergens misschien een beetje vergelijken, nou ja, met het tegenwoordige Silicon Valley of het Parijs van de 19e eeuw, waar wetenschappers van heinde en verre dus naartoe kwamen? Ja, absoluut. Het past in die rij van inderdaad het Parijs van de 19e eeuw, of het Londen ook van de 19e eeuw, waar de industriële revolutie bezig was, waar nieuwe uitvindingen werden gedaan, nieuwe ideeën tot stand kwamen. En het interessante is dat vaak of bijna altijd gebeurt in grote, multiculturele, tolerante steden. Daar gebeurt het vaak. En als je kijkt in de geschiedenis waar dat... waar die steden waren, dat was inderdaad Parijs, dat was Londen, dat was Rome, ook Athene, hoewel men daar ook wel af en toe een fout beeld van heeft. Maar ook Peking in de grote dagen was ook zeer multicultureel. Misschien niet met Westerlingen, maar met vele andere volkeren samen. Dus zo'n centrum is Bagdad voor 5 eeuwen geweest. Je zou kunnen zeggen dat daar eigenlijk ook de eerste renaissance is gebeurd, die we later dan in Firenze hebben gezien. En kunt u dat nou eens uitleggen? De renaissance, hè? Periode die we natuurlijk in Europa allemaal denken goed te kennen. Ik begreep dat juist ook in het denken in Bagdad, dat er eigenlijk een lijn te trekken is van daar naar die Europese renaissance. Hoe zit dat? Laat me eerst de Bagdad-renaissance even kort schetsen. Zij hebben uiteindelijk... alle grote Griekse wetenschappers en filosofen vertaald. En ze hebben al die werken verbeterd. Eén verbetering is een boek over geneeskunde vanuit Griekenland, dat zelfs in Europa tot de 17e eeuw als handboek werd gebruikt. Waren topwerken. Dus verbeterd in de zin van ook inhoudelijk voegden ze kennis toe? Absoluut, absoluut. En ze verduidelijkten zaken, voegden toe. Het hospitaal is uitgevonden, maar dat, hoe behandel je mensen, hoe ga je in quarantaine enzovoort, het populair woord vandaag, is ook uitgevonden uiteindelijk de quarantaine in Bagdad. Wat niet, zou je bijna denken. Ja, veel hoor, maar toch veel minder, veel meer dan we zouden vermoeden. Nu, uiteindelijk is Bagdad op een bepaald moment is in verval geraakt. En toen is de kennis verschoven naar Cairo en dan naar Spanje, Andalusia. Waar ook grote denkers waren. En op het moment van de herovering door de christenen van het moslim-Spanje kwamen plots al die bibliotheken in Spanje, waar al die werken bewaard waren, ter beschikking. Die kregen plots een grote vertaalbeweging in Spanje, in plaats van in Bagdad. En zo kwam die kennis door op een nieuwe vertaalbeweging in Parijs terecht. En van in Parijs naar Firenze en naar Duitsland. En zo is eigenlijk de renaissance gestart opnieuw met een vertaling van oude werken, maar ook van verbeterde werken, van Arabische werken. Maar inhoudelijk? Wat is de lijn van dat denken naar, zeg, de kerkvader van Aquino? Want ik geloof dat u zelfs naar hem een lijn ziet. Ja, Thomas van Aquino heeft boeken geschreven tegen Averroes, een van de denkers. Het zegt echt over de eenheid van het intellect tegen Averroes, een Andalusische denker uit de 12e eeuw. Een heel aantal ideeën gingen verder dan bijvoorbeeld Aristoteles. Bijvoorbeeld het idee dat alle mensen één intellect hebben. Dat klinkt nu een beetje bizar, maar dat is ook iets dat bijvoorbeeld Carl Jung en zelfs Freud nog hebben verkondigd. Daar was het eerste keer dat men dat idee ten berde bracht. Maar voor in Bagdad? Dit was in Spanje, sorry. Ah, okay. Dus, maar dat was een verdere zetting van een idee in Bagdad. Het idee van de noodzaak van de religie om mensen rustig te houden, is wel een idee dat in Bagdad is ontstaan en dat dan via de vertalingen in Spanje uiteindelijk is overgenomen door bijvoorbeeld Machiavelli, door Spinoza en door Jean-Jacques Rousseau. De Bureau Buitenland Droomreizen met Sophie Derksen. Ja, en met historicus Koert de Buff, met wie wij door het Bagdad van de 9e eeuw reizen. We waren net ook al even in Andalusië. Hoe dan ook, tot 1258, de 13e eeuw, was er in Bagdad dus eigenlijk veel van al dat verrichte wetenschappelijke werk wat u net in vogelvlucht beschreef, bewaard gebleven. Maar toen werd de stad, inclusief al die bibliotheken, vernietigd. Beschrijf nog even kort, wat gebeurde er? Het is de grote tijd van de intocht van de Mongolen, van Genghis Khan, die vanuit Mongolië de stammen daar heeft samengebracht en een enorme tocht van vernietiging door heel het Midden-Oosten heeft gedaan. Met als orgelpunt eigenlijk die hoofdstad Bagdad. met een moment dat beschreven wordt opnieuw door ooggetuigen die zeggen van, heeft niet alleen de stad verwoest, heeft niet alleen de bibliotheek verwoest, maar uiteindelijk hebben ze alle boeken die in die bibliotheek stonden in het huis van de wijsheid, hebben ze in de Tigris gegooid om er een soort van brug van te maken om er te kunnen overstappen. Dus de Tigris, op het moment dat de Mongolen binnenvielen, de kleur was veranderd in rood door het bloed en het oppervlakte was veranderd door alle drijvende boeken die naar de Perzische Golf zijn gedreven. Dus in één klap is kennis van honderden, zo niet duizenden jaren verdwenen in Bagdad. Met alle gevolgen van dien, want u zegt dat Bagdad uit de 9e eeuw, dat hoort eigenlijk in het rijtje thuis van het oude Athene en het latere Rome. Vraag is natuurlijk, hoe komt het dat wij deze geschiedenis in Europa niet kennen? U heeft vrij recent een proefschrift geschreven over hoe Europeanen onder meer met de filosofie van de moslim Averroes, hè, moet je zeggen, omgingen. U noemde hem net al eventjes. Die dus uit een heel andere tijd en uit een heel andere streek komt, Andalusië. Maar ook daarin heeft u geconcludeerd in uw proefschrift dat zijn bijdrage aan dat hele denken min of meer wordt weggeschreven uit de Europese geschiedenis. Hoe gaat zoiets? Hoe doelbewust is dat? Ja, ik heb een honderdtal geschiedenissen van de filosofie gelezen van de 15e tot de 21e eeuw. En een aantal heel interessante geschiedenissen daarvan in de 16e en de 17e eeuw zijn geschreven door Nederlanders. Namelijk voor Latijns de Hornius en Vossius. En als je die geschiedenissen leest, dan geeft men daar een mooie plaats aan Averroes, aan Al-Khwarizmi, aan Al-Farabi. De Arabische geschiedenis heeft een eigen rol in die geschiedenis en een belangrijke rol. Hè. Dus het was bekend, deze geschiedenis, tot bekend. In de 17e eeuw, zegt u? Het was bekend tot in de 18e eeuw. De 18e eeuw. En in de 18e eeuw heeft men in Duitsland het idee opgevat dat de filosofie en de geschiedenis moest christelijk zijn en het moest Europees zijn. En de Grieken werden gezien als de voorlopers van het christendom, want het christendom was de waarheid. Dus iedereen die niet deelnam aan die waarheid, dus alle niet-christenen en niet-Europeaan, werden gezegd, ja, zij doen eigenlijk niet mee. Dat is wel redelijk geleidelijk gegaan. Dus, maar op een bepaald moment ook Kant en Hegel en die grote filosofen die allemaal aan die geschiedenis hebben bijgedragen, hebben op een bepaald moment gezegd van ja, eigenlijk is dat allemaal geen filosofie. De enige filosofie is Grieks, is Duits of Europees en het zal christelijk zijn. En bizar genoeg is dat in de 19e eeuw een feit geworden. Als je die filosofie en geschiedenissen leest, is de rol volledig verdwenen. Als ik nog maar ga toevoegen, in de tweede helft van de 19e eeuw is hij teruggekomen in de geschiedenisboeken door een Franse intellectueel, Ernest Renan, die dat opnieuw op de agenda heeft gezet. Maar vanuit opnieuw christelijke middels op vraag van Pauw, van de paus in het eind 19e eeuw, Leo XIII, heeft men Thomas van Aquino opnieuw een piedestal, opnieuw een verhoog gezet en heeft men gezegd, ja, nee, die Arabieren moeten opnieuw weggeschreven worden. Hmm. Wat ook is gelukt, neem gewoon een geschiedenis van de filosofie, welke dan ook, ter hand en je zal zien ze dat ze eigenlijk gewoon er niet in staan of als appendix, als aanhangsel staan. Hmm. We moeten hier ook nog iets over zeggen, maar eigenlijk zijn het geen filosofen. Dus eigenlijk zegt u, de invloed van Arabische filosofie, wetenschap is bewust klein gemaakt. Door wie is natuurlijk de vraag. U noemt zowel denkers die daaraan bijdroegen als ook de kerk. De paus kwam net even langs. Ja, het is een combinatie, laten we zeggen, van mensen die het vanuit een geloofsidee doen, maar ook mensen die het vanuit een nationalistisch idee doen. Als het nu Europees is of Duits of Frans, speelt op dat vlak weinig rol. Maar het is die combinatie van het geloof, het katholicisme op de eerste plaats, maar ook het protestantisme en het nationalisme, dat eigenlijk altijd die mensen heeft uit de geschiedenis weggewerkt. En ik zie het een beetje als mijn opdracht om toch te zeggen van, we missen iets als we daar niet over praten, als we dat niet bestuderen, maar vooral als we dat niet kennen. Laat ons gewoon dat eens op zijn waarde schatten en eens bekijken. Ja, het was belangrijk. Geef die mensen opnieuw een plaats in de geschiedenisboeken, de plaats die ze eigenlijk verdienen. Ik zou willen weten, wat missen we behalve de kennis over hoe dit denken ontstaan is? Wat zou precies de toegevoegde waarde zijn, zegt u, als we deze geschiedenis weer wel leren op school? Ja, het feit dat ikzelf, voor ik naar de Arabische wereld vertrok, naar Cairo en Damascus enzovoort, had ik ook het idee, Europa is het centrum van alles. Wij hebben alles uitgevonden. En uiteindelijk, die moslims, zij zijn maar een vijfde wiel aan de wagen, intellectueel en historisch. Maar dit klopt niet. Zij hebben als religie, maar ook mensen in die geschiedenis, in die Arabische geschiedenis, hebben een fundamentele rol gespeeld, ook in de Europese geschiedenis, in het Europese denken. Opnieuw, onze computer was nooit uitgevonden zonder algoritme. Dus dan mogen wij toch zeggen dat een belangrijke moslimwetenschapper uiteindelijk door een ontdekking eeuwen later heeft geleid niet alleen tot Galileo en Copernicus enzovoort, maar ook tot de computer. Die verdient toch zijn plaats. En het is maar één voorbeeld van echt wel een lange rij. Dus mijn boodschap is, ja, als we denken dat islam en Europa niet samengaan, dit is fout. Historisch is dit gebaseerd op een foute kennis, een gebrek aan kennis. Hoe kijkt de Arabische wereld eigenlijk terug op deze periode, op die bloei van Bagdad? Krijgt hij daar wel de aandacht die ze wat u betreft verdient? Helaas ook te weinig, moeten we eerlijk toegeven. En men kent dat wel als beeld van Bagdad en de vernietiging van Bagdad is natuurlijk een beeld dat ergens blijft hangen, omdat het voor hen belangrijk is. Maar veel details kent men daar ook niet over en men bestudeert het eigenlijk te weinig. Hoe verklaart u dat? Het onderwijs in de Arabische wereld is volledig een beetje om zeep geholpen door alle dictators die willen dat hun verhaal wordt gebracht in het onderwijs en niet het echte verhaal. Dus als je het geschiedenisonderwijs in Egypte focust zich bijvoorbeeld op de farao's en dan op de tijd na Nasser, dus wanneer de dictatuur is begonnen. En al wat daartussen is en wat kan gevaarlijk zijn voor de ideeën die men in de mensen hun hoofd wil stoppen. Ja, dus alle propaganda kan eigenlijk geen serieuze studie verdragen. En laat ons ook niet vergeten dat in Bagdad waren een aantal denkers die heel seculier waren, zelfs atheïsten waren, dichters, filosofen, schrijvers. En natuurlijk ook vanuit een religieus moslimperspectief, net zoals in Europa dat men niet wou in de 18e en 19e eeuw, een stuk van de 20e eeuw, is dat ook vandaag niet helemaal welkom. Hè? Dus het is ook eigenlijk dezelfde reden waarom het bij ons is weggeschreven, dat het vandaag in de Arabische wereld ook nog altijd een klein beetje wordt weggeschreven. En hoe ziet u dat? Wat ziet u daar nou voor kansen als u zegt, hè, ik ga de boer op met dit verhaal. Ik vind het belangrijk dat deze geschiedenis gekend wordt. Ook in Europa, ook in de Arabische wereld. Maar laten we bij Europa blijven. Ziet u dat gebeuren? Juist ook omdat er nu zoveel te doen is over de vraag welke versie van de geschiedenis we nu eigenlijk doorgeven? Ik denk dat daar ruimte voor is. Er is al een tijdje een intellectuele beweging voor het uitbreiden van onze geschiedenis en voor het rechtzetten van een aantal dingen. Maar ik wil dat niet vanuit het idee doen van kijk, onze geschiedenis is racistisch, we moeten dat nu veranderen. Nee, ik wil meer vanuit een ander perspectief denken, namelijk het perspectief, kijk eens hoe interessant het is, hoe fijn het is om dat te bestuderen, hoe mooi, hoe fantastisch die steden waren, vooral dan Bagdad. Dit is zo interessant, dit laten liggen beperkt onze eigen kennis en onze visie op de wereld. We moeten onze eigen wereldvisie openbreken. Dan wordt het veel interessanter, denk ik, voor iedereen. En is er in dat moderne Bagdad nou nog iets te zien van dit Bagdad, zoals u dat net zo gloedvol hebt beschreven? Helaas is een heel deel van die oude stad, die al verwoest was door de Mongolen, ook pas in de 20e eeuw ook nog eens extra verwoest. Het enige wat er nog staat van de oude stad is één poort. Één poort die toch kan zien als, laat zeggen, deel van het geheel, hoe majestueus die hoge muren waren en hoe fantastisch die ronde stad moet geweest zijn. Gaat u er nog een keer naar terug, naar Bagdad? Zeker weten. Het is mijn droomreis, dus ik ben er nog niet geweest. Het is een zwart gat in mijn agenda die al lang moet opgevuld worden. Dus en het ligt ook vlakbij Babylon, het ligt vlakbij Ctesiphon. Het is echt een centrum van de geschiedenis. Ja, het is meer dan één reis waard en ik zal er ook nog meer dan één keer naartoe gaan. En zolang we er niet naartoe kunnen, moeten we ons in ieder geval wat u betreft in dat Bagdad van de 9e eeuw verdiepen. Heel hartelijk dank. Koert de Buff voor deze droomreis. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen is ons reisbureau dicht. Dan maken we plaats voor de corona-persconferentie. Maar maandag plakken we er nog een dagje aan vast. En dan gaan we op uitnodiging van Adriaan van Dis naar Parijs. Zometeen hoort u Kunststof met Frenk van der Linden en pianist Camille Boomsma. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. De Taliban hebben de stad Herat veroverd, een van de grootste steden van het land. Dat zeggen regeringsbronnen tegen internationale media. Ook de Taliban zelf zeggen de stad bij de grens met Iran in handen te hebben. Het is een van de grootste